عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. اعتكاف الله için mescitte durup mescitte ibadet etmek. Bu iki farktır. Yani mescitte yerinde durmak, kıpırdamamak, mescitten çıkmamak. Bu itikaftır. Allah için bu niyet. İbadet yapmak. Tabii bu itikaf konusu en meşhur olan Ramazan ayının son 10 günlerinde Peygamber Efendimiz daima mescitte itikaf yapıyordu. İtikaf yapıyordu. Allah için ibadetler, yani mescitten çıkmıyordu. Allah için ibadetler yapıyordu. Mescitte kalıyordu. Kur'an okumak, namaz kılmak, gece namazını kılmak, emr-i maruf nehyen anil münker yapmak gibi. İtikaf yapan kişi mescitten çıkmaz. Tamam, bu konuda ihtilaflar var. Çıkmaz, ancak mescitte kalır diyoruz.